Ascorbitamax? Tak, suplement diety Ascorbitamax. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbitamax. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 27 października minęła 13. Serwis Trójki, Artur Ewartowski. Na przekazanie Ukrainie 50 miliardów euro do 2027 roku nie zgadzają się Słowacja i Węgry. Rozmawiano o tym w Brukseli. Senatorowie nowej kadencji odebrali dzisiaj w PKW zaświadczenie o wyborze. Mężczyzna, który w Czarnej Dąbrówce stworzył nielegalne składowisko chemicznych odpadów, na 2 lata trafi do więzienia. Słowacja i Węgry nie zgadzają się na przekazanie Ukrainie 50 miliardów euro do 2027 roku. Część unijnych przywódców ma nadzieję, że do końca roku te kraje zmienią zdanie. Dalsze wspieranie wojskowe i finansowe to jeden z tematów drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli. O szczegółach Beata Płomecka. Jeśli nie pomożemy Ukrainie teraz, to jaka jest alternatywa? Takie pytania stawiała premier Estonii Kaja Kallas i kierowała je do szefów rządów Słowacji i Węgier. Jeśli Rosja wygra, to co będzie dalej? Dlaczego myślicie, że będziecie bezpieczni, jeśli oddamy Ukrainę i przestaniemy ją teraz wspierać? A szef Rady Europejskiej Charles Michel ma nadzieję, że Słowacja i Węgry zmienią zdanie. Spotkania na szczytach to ciągłe ćwiczenia stwórczej inteligencji i próba przekonywania, byśmy pozostali zjednoczeni. Nieoficjalnie wiadomo, że Węgry uzależniają zgodę na pakiet dla Ukrainy od odmrożenia przez Komisję Europejską unijnych funduszy, a ta decyzja ma zapaść jeszcze w tym roku. Prorosyjski premier Słowacji, który właśnie powrócił na unijne salony, jest mniej przewidywalny. Robert Fico wprawdzie w przeszłości nie blokował decyzji Unii, ale też i wtedy nie było jeszcze pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Senatorom wręczane są dzisiaj zaświadczenia o wyborze. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak podkreślał podczas uroczystości, że wysoka frekwencja w wyborach daje senatorom niezwykle silny mandat. Szef PKW, gratulując wyboru, życzył senatorom, aby byli zdolni do działania w imię wyższych celów. Życzę paniom i panom wybranych w wolnych wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 11 kadencji, abyście pamiętając o wielkich społecznych oczekiwaniach związanych z waszym wyborem, rzetelnie i sumiennie wykonując obowiązki swojego mandatu, byli zdolni do kompromisu i współdziałania w imię wyższych celów, tak aby Senat zawsze służył najjaśniejszej Rzeczypospolitej najlepiej jak potrafi, mając na względzie tylko i wyłącznie dobro Polek i Polaków. Wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę 15 października. Wygrało je Prawo i Sprawiedliwość. W wyborach do Senatu obowiązują jednak jednomandatowe okręgi wyborcze. PiS mimo zwycięstwa zdobyło 34 mandaty na 100. Większość senacką będzie stanowić tak zwany pakt senacki. Składa się na niego Koalicja Obywatelska, 41 senatorów, Trzecia Droga, 11 senatorów, Nowa Lewica, 9 oraz 5 senatorów, którzy startowali z własnych komitetów. Kierowcy podróżujący na groby swoich bliskich muszą spodziewać się większej liczby kontroli na drogach. We wtorek oficjalnie rozpoczyna się policyjna akcja Znicz, ale więcej patroli będzie na trasach już od dzisiaj. Policjanci będą m.in. pilnowali bezpieczeństwa w okolicach cmentarzy, zapowiada aspirant Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Będą monitorować rejony parkingów i miejsc zgromadzeń, zadbają o bezpieczeństwo w komunikacji publicznej i postarają się zapobiec wszelkim wybrykom chuligańskim. A do kierowców apelujemy o zapoznanie się ze zmianami w organizacji ruchu w miejscach docelowych. Policjanci umundurowani i nieumundurowani, wspierani przez przedstawicieli innych służb, będą dbać o spokojny przebieg tych dni i będą służyć pomocą tam, gdzie ta pomoc będzie potrzebna. Policyjna akcja Znicz potrwa do 2 listopada. Na 2 lata więzienia skazał Sąd Okręgowy w Słupsku organizatora nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów chemicznych w Czarnej Dąbrówce na Pomorzu. Zdaniem sądu Remigiusz M. wynajął budynek gospodarczy i zgromadził w nim około 350 ton odpadów poprodukcyjnych pochodzących z przemysłu chemicznego, w tym produkcji materiałów wybuchowych. Remigiusz M. był zdaniem sądu organizatorem i pomysłodawcą nielegalnego składowiska odpadów, uzasadniał wyrok sędzia Jarosław Turczyn. Po pierwsze, nie ma wątpliwości co do tego, jakiego rodzaju to były niebezpieczne materiały. Po drugie, co do tego, w jaki sposób były składowane. Po trzecie, jakie rodzaje zagrożenia powodowały. A po czwarte, w aspekcie sprowadzania niebezpieczeństwa, na czym to niebezpieczeństwo polegało, w szczególności w zakresie mienia wielkich rozmiarów, a także w zakresie życia i zdrowia wielu osób. Prokuratura w Słupsku chciała skazania Remigiusza M. na 5 lat pozbawienia wolności, a obrona wnosiła o uniewinnienie. Zdaniem mecenasa Krzysztofa Obolewskiego, jego klient był ofiarą, którą wplątano w nielegalny proceder. Koszt usunięcia nielegalnego składowiska odpadów chemicznych oszacowano na ponad 8 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś zachmurzenie duże, na północy kraju przelotne, a w centrum na południu jednostajne opady deszczu, na południowym wschodzie o natężeniu umiarkowanym i okresami silnym. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na północy do 12 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, na południowym wschodzie okresami porywisty południowo-wschodni. W pierwszej godzinie trójkowo-filmowo dziś spotkanie z reżyserami Jackiem Raginisem Królikiewiczem, autorem filmu Czas na pogodę, oraz Jakubem Michalczukiem, reżyserem filmu Miało Cię nie być. To dwie polskie premiery tego tygodnia. A po 14 spotkanie z Robertem Gulaczykiem, aktorem oczywiście, a także Moniką Chmielewską ze Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One of many zeros kicked around. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. I witam już pierwszego zapowiadanego dzisiaj gościa. Jest ze mną Jacek Raginis-Krukiewicz. Dzień dobry. Witam serdecznie. Oczywiście reżyser, autor filmu, który ma dziś swoją premierę, Czas na pogodę. Tak. Zacząłbym od takiego troszeczkę nietypowego pytania, bo chcę się upewnić, gdzie film był kręcony. To jest łódzki film. Ja jestem zresztą łodzianinem, chociaż od wielu lat mieszkam już w Warszawie pod Warszawą, ale ta centrum Łodzi to jest jakby, to są miejsce mojego dzieciństwa, mojego wzrastania. No raczej byłem tego pewien, ale wolałem się u autora jednak upewnić. Zresztą to też było widać, myślę, po napisach na murach. Tak. Które tych kibicowskich, które jednoznacznie chyba wskazywały, że chodzi o Łódź. Ja pytam też dlatego, że zaraz na początku filmu, no bo zaczynamy od początku, miałem takie skojarzenia z ostatnim fabularnym filmem pana ojca Grzegorza Królikiewicza, mam na myśli Sąsiadów, tak. Ale może to jest po prostu właśnie ten klimat Łodzi. No, ja myślę, że oczywiście trudno mi się porównywać z Grzegorzem Królikiewiczem. Ja robię takie kino bardziej, bym powiedział, dramaturgicznie przewidywalne. No w tamtym wypadku mieliśmy absolutnie do czynienia z kinem awangardowym, surrealistycznym. Tak. Rzeczywiście fajerwerki. Ale na pewno te zrujnowane kamienice, też remont świata, to na pewno jest ta atmosfera. Ale jednak nie Łódź, nie miasto. Choć tutaj myślę bardzo ładnie też w obrazie Łódź została pokazana. Jest tutaj najważniejsza. Najważniejsi są główni bohaterowie, a jest ich w zasadzie tylko dwójka. Tak, to są główni bohaterowie. Oczywiście mi zależało na tym, żeby tą historię Adama i Celiny osadzić w takim szerszym kontekście, żeby pokazać, że oni nie są wyalienowani ze swoimi problemami. Między innymi dlatego zależało mi na tym, żeby pokazać starą Widerską, żeby pokazać ludzi na podwórku, ponieważ mam takie wrażenie, że ten kontekst społeczny, też taki relacyjny kontekst, on ma tutaj znaczenie, bo zresztą tak naprawdę Celina przeżywa taką, można powiedzieć, izolację na własną prośbę. Ona sama mówi o tym, że poza Widerską nie zna nikogo tutaj w kamienicy, ale tak naprawdę ona bardzo łaknie kontaktu z ludźmi. No i właśnie, można powiedzieć, finał filmu to jest pytanie, to jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ona te relacje jest w stanie nawiązać. Czy w ogóle ludzie z zewnątrz też gotowi są zainteresować się Celiną i myślę, że to są jednak dość dramatyczne rozstrzygnięcia. Tego oczywiście opowiadać tutaj nie będziemy, bo finał może być zaskakujący, może być czytany w rozmaity sposób, ale też film zaczyna się, właściwie to jest pewnego rodzaju klamra, zaczyna się bardzo mocnym akcentem, którego też oczywiście nie możemy zdradzić. No tak, ja muszę powiedzieć, że dla mnie takim gatunkiem, do którego najbardziej jestem przywiązany, to jest thriller. W różnych odmianach. Thriller psychologiczny, rodzinny. Jeżeli dramat psychologiczny, to właśnie taki, w którym bohaterowie są pod pewnego rodzaju napięciem. Presją też, tak? Tak, pod presją. Myślę, że to, co zrobiłem teraz, to jest jednak komediodramat. To jest taki dramat jednak z pewnym udziałem właśnie humoru i z takimi przebłyskami właśnie zabawnych takich akcentów. Może nie śmiechu do rozpuku, ale jednak tak jak obserwowałem, jak reaguje publiczność na festiwalowa, na sali, na projekcjach, czy teraz był pokaz przedpremierowy w poniedziałek, to cieszyłem się, że słyszę te śmiechy w tych momentach, na których mi szczególnie zależało. Właśnie po to, żeby tą historię dość, myślę, że taką głęboką i taką prawdziwą opowieść o relacjach, o trudnych relacjach, żeby ona też była troszeczkę roziskrzona takimi momentami humoru. Zgadzam się, rzeczywiście są te momenty, kiedy można się uśmiechnąć czy roześmiać. To też wielka zasługa aktorów, o których porozmawiamy jeszcze za chwilę, ale jak tutaj właśnie mówimy o publiczności, o odbiorze filmu, no to trzeba zauważyć, że film był już pokazywany jeszcze przed premierą gdzieś daleko w świecie i nawet zdobywał nagrody, prawda? Tak, tak. Muszę powiedzieć, że dla mnie bardzo cenną nagrodą jest taka nagroda na amerykańskim festiwalu filmów niezależnych w Houston. I to jest chyba najstarszy w ogóle festiwal filmów niezależnych amerykański. Oczywiście dzisiaj jego sława jest przyćmiona przez Slamdance, Sundance, tego rodzaju festiwale, ale jednak Houston to jest marka. No i tam dostaliśmy nagrodę w kategorii low budget, filmów niskobudżetowych. Zresztą my zgłaszaliśmy ten nasz film generalnie na festiwale filmów niezależnych. I no pojawił się też w Buenos Aires. Tak, w Buenos Aires na takim festiwalu Lock Cinema. Muszę powiedzieć, że to jest dla mnie nagroda na takich festiwalach czy wyróżnienia, których było kilkanaście. One dla mnie są takim dowodem na to, że historia, którą opowiadamy, jest zrozumiała pod każdą szerokością geograficzną. Ona ma naprawdę uniwersalny wymiar. Nie mam co do tego wątpliwości i za chwilę wrócimy do filmu Czas na pogodę. To przypominam, premiera tego tygodnia, a w studiu Trójki ze mną Jacek Raginis-Królikiewicz. Ciebie kocham, niepisanego cudu. Ja tak bardzo kocham cię, przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Przypomnę, moim pierwszym gościem dziś w Trójkowo Filmowo jest Jacek Raginis-Królikiewicz. Rozmawiamy o jednej z dwóch premier, polskich premier tego tygodnia. To film Czas na pogodę. No i koniecznie musimy porozmawiać o aktorach, bo są znakomici w tym filmie, a tworzą taki duet, że aż iskrzy. Tak, muszę powiedzieć, że... z Ewą Konstancją Buchak już wcześniej spotkałem się właśnie przy okazji tego tekstu. Właśnie, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że tekst ma swój sceniczny pierwowzór. Tak, powstałaś... Ja trafiłem na sztukę teatralną Zbyszka Moskala. Ona spełniała takie, można powiedzieć, kryteria, które były dla mnie tutaj ważne przy niskim budżecie, bo wiedziałem, że muszę zacząć od niskiego budżetu, że to jest historia z ograniczoną obsadą i która rozgrywa się w dość szybkim czasie. Ta akcja tego filmu rozgrywa się właściwie w ciągu 48 godzin. Mimo, że tych postaci, które się przewijają przez ekran, jest wiele, to najważniejsze są te dwie osoby, czyli Adam i Celina, oboje około 50. Adam jest troszeczkę młodszy, a Celina jest właśnie taką kobietą już po przejściach, która przeżywa taki życiowy dołek, no i znieczula te swoje trudności alkoholem, właśnie, tak. Regularnie się upijając, i Adam w niej odkrywa coś. On nam coś, kogoś przypomina z przeszłości, potem się okazuje, że... To już marzenie, mówmy, że się okazuje. Że właśnie, że z tej krótkiej, dość przypadkowej znajomości czy kontaktu, właśnie pytanie, czy wyłoni się jakaś głębsza relacja. Natomiast z Ewą ja spotkałem się, realizując słuchowisko dla Teatru Polskiego Radia, właśnie jak Czas na pogodę. I już wtedy wiedzieliśmy oboje, że to jest materiał na film. Czyli dla Ewy Konstancji Buchak to nie był nowy temat, to nie była nowa postać. Chociaż ona sama przyznaje, że jakby to, co się wydarzyło podczas realizacji słuchowiska, to był zaledwie przedsmak tego, co będzie, kiedy będziemy nagrywać już film, że film był znacznie bardziej wymagającą formą. Natomiast jeżeli chodzi o Łukasza Lewandowskiego, ja go już wcześniej znałem. On miał zagrać w moim dramacie telewizyjnym według Brandstettera Dzień Gniewu. Wtedy nie doszło do tego, ale obiecaliśmy sobie, że się jednak spotkamy. Ja myślę, że obydwoje, którzy już niejednokrotnie grali główne role w teatrze, jakoś kino i telewizja ich jeszcze, myślę, nie doceniło. I obydwoje mieli taki głód pracy, bardzo taki silny, głód sukcesu, myślę. No i trafili na tekst, który daje jakieś niebywałe możliwości aktorom, bo daje taką możliwość pokazania skrajnych emocji, że tak powiem, od śmiechu do rozpaczy. Wykorzystali szansę. Wykorzystali szansę, naprawdę zagrali moim zdaniem koncertowo. No to jeszcze taka ciekawostka, bo też pewną rolę drugoplanową w filmie ma radio, jako takie radio ze starymi szlagierami. Słyszałem znajomy głos. Kiedyś, dawno temu, nawet mój praktykant w Trójce, teraz po latach znowu kolega redakcyjny. Tak, Rafał Porzeziński. Można go usłyszeć, kiedy jest speakerem radiowym. Słyszymy tylko jego głos. Myślę, że dla jego przyjaciół i fanów to on jest absolutnie czytelny. No i zapowiada właśnie szlagiery, przedwojenne szlagiery, i trochę myślę, że ociepla poranek. A no właśnie, a resztę zobaczymy już w kinie. Czas na pogodę od dzisiaj na dużym ekranie i raczej należy filmu szukać w kinach studyjnych w całej Polsce, tak? Tak, w Warszawie w kinie Luna, w Krakowie w kinie Kijów, w Łodzi w Czarnim. Jeżeli ktoś z Państwa nie może znaleźć tego filmu, proszę dzwonić do swojego ulubionego kina i dobijać się o ten tytuł. Myślę, że wtedy kino skontaktuje się z naszym dystrybutorem i pojawi wszystko się niezawodnie. Załatwione. Dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Był z nami Jacek Raginis, Krugikiewicz, autor filmu Czas na pogodę. Teatrze powinno być spójne. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Jutro, kilka minut po godzinie 15:00.

przed szczęściem zbyć obawę, z nadzieją, że mi ją zgadniesz. Wlokę ten ból przez błąd sławek, kochając cię jak Irlandię, a ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi. Od dzisiejszych premier kinowych mamy te fabularne dwie polskie. O ile Czas na pogodę, film, o którym rozmawialiśmy wcześniej, proponuje nam spotkanie z dojrzałymi już bohaterami, bo oboje lekko po 50, o tyle kolejna premiera, film Miało cię nie być, to już spotkanie ojca i córki. Przede wszystkim córki, bo to opowieść o 17-latce. No i co ciekawe, tu następuje pewnego rodzaju konfrontacja między aktorami, a w życiu prywatnym również rodziną. Chodzi oczywiście o Borysa Szyca i jego córkę Sonię Szyc, dla której, kto wie, może to takie jednorazowe wydarzenie, jednorazowy filmowy występ, bo chyba o karierze aktorskiej przynajmniej do tej pory wcale nie marzyła. Wszystko to zobaczymy w filmie i dlaczego tak właśnie się stało, opowie nam reżyser filmu Miało cię nie być, Jakub Michalczuk. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. najpierw rozbawiłeś nas teściami, bo to przede wszystkim komedia, chociaż też z dużą dawką ciekawych obserwacji obyczajowych. A czy kolejnym filmem miałeś ochotę na zajęcie się nieco bardziej poważnym tematem? Tak, chociaż gdzieś teściowie byli poważnym tematem dla mnie o tyle, że ja wesel właśnie i takich imprez nigdy nie lubiłem. I tam było życiowo, że lubimy śmiać się sami z siebie, to wywoływało to uśmiech wiele razy w trakcie seansu. Przy drugim filmie, przy Miało Cię Nie Być, miałem ochotę sięgnąć trochę bardziej może do delikatniejszych tematów, tematu relacji, ale dalej możemy się trochę pośmiać, trochę powzruszać. I też zastanowić nad życiem, a przede wszystkim myślę, że to jest taki film, który w rzadki chyba dość sposób jednak w pełni prezentuje taki świat i problemy 17-latki. Ja już jestem boomerem, jakby to pewnie Sonia Szyc i jej koleżanki powiedziały, więc dla mnie jest to świat 17-latki, ale oczami trochę jej ojca i z tej perspektywy, z perspektywy ojca jakby myślałem o tej historii, bo póki co moja córka ma lat 9 dopiero, więc z tej pozycji obserwuję ten świat i trochę z tego, ile ja pamiętam z tego wieku, więc jest to jakaś taka wynikowa tych uczuć, które pamiętam, tych problemów, które już teraz widzę jako ojciec, widzę w swoich dzieciach i tak dalej. Także starałem się złapać jakąś nową perspektywę w tym filmie. To już tutaj pobrzmiało troszeczkę we wcześniejszych wypowiedziach, ale kluczową rzeczą w tym filmie było obsadzenie w głównych rolach właśnie wspomnianej Soni Szyc i Borysa Szyca, prywatnie ojca i córki, co myślę miało ogromne znaczenie też dla fabuły, którą opowiadasz. Tak, postać Rywki od początku była skazana na osobę raczej debiutującą, na naturszczyka, na dziewczynę, która się odnajdzie w tej roli, w tych emocjach i tutaj szukając takiej osoby, która zrozumie problemy tej bohaterki, czy będzie miała taką dojrzałość, trafiłem na Sonię Szyc. Troszkę przypadkiem, tak? Bardzo przypadkiem, tak naprawdę przeszukując internet, szukając, który z aktorów ma dzieci, dziecko w tym wieku i trafiłem na Sonię i Borysa, na ich film z zakończenia szkoły, gdzie śpiewali razem piosenkę i to był jakiś taki przyczynek do chęci poznania Soni i tak naprawdę, gdy już ją spotkałem, co miało miejsce dosłownie dwa dni później, od razu wiedziałem, że to musi być ona. A Borys z rozpędu też się dzięki temu załapał, bo tak jak mówię, no opowiadamy o relacji, a w takiej relacji im bliżej mamy bohaterów, to dla Soni nie jest Borys Szyc, to jest tata, więc zupełnie inaczej przeskakuje bariery, które aktorsko by zajęły dużo więcej czasu i byłyby ciężkie, więc mogła się skupić już tylko na głębszej fazie emocji niż poznawanie drugiego aktora. No i to już możemy zobaczyć na dużym ekranie. Miało Ci Nie Być, film Jakuba Michalczuka, dzisiaj w naszych kinach, a w Trójkowe Filmowo za moment wrócimy do rozmowy z reżyserem. Już wracamy do rozmowy z Jakubem Michalczukiem, autorem filmu Miało Cię Nie Być. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Wykorzystałem talenty i tak naprawdę relację, prawdziwą relację Szyców. Przemieliłem przez moją relację z dziećmi i wrzuciliśmy to na ekran. I tak powstała chyba moja ulubiona scena z filmu. Zupełnie jak z amerykańskiego, a nie polskiego filmu w takim sensie, że jest ta jakaś taka naturalność, której w polskim kinie czasem brakuje. Ciężko mi to oceniać z mojego punktu widzenia, ale o tą naturalność walczyliśmy tak naprawdę od samego dna projektu, gdzie razem z producentem, razem z Maćkiem Rytrem, operatorem, całą ekipę, którą dobieraliśmy, tam nie było przypadkowych osób, bo od dyżuru przez wszystkie kolejne piony pracowali z nami przyjaciele, ludzie, z którymi pracujemy od lat, którzy wiedzieliśmy, że stworzą taką rodzinną atmosferę, którzy otoczą ciepłem i Borysa, i Sonię, żeby czuła się jak wśród przyjaciół, a nie jak w pracy. I ta scena, o której mówisz, scena taneczna, jest montowana na zmianę jakby ze zwykłą kamerą, z którą latał Maciek, albo z DV-ką, z którą latałem ja z aktorami. I tak naprawdę poza kamerą, czyli albo Maćkiem, albo mną, w całym tym mieszkaniu, które budowaliśmy na hali, nie było nikogo innego, więc naprawdę mogliśmy puścić, dać wolność jakby naszym bohaterom i pobawić się tym, więc oni tam w tej scenie dali bardzo dużo od siebie, powygłupialiśmy się i stąd ta naturalność. A jak mówimy o talentach, no to oczywiście musimy powiedzieć o sukcesie Soni Szyc. Warto ją było zaprosić do filmu, bo już otrzymała prestiżową nagrodę. Tak, nagroda za debiut na festiwalu MasterCard of Camera i powiem szczerze, że jest to nagroda, na której mi najbardziej zależało, jeśli chodzi o ten film, bo Sonia jest tytanem pracy. Zawsze była w pracy pierwsza, zawsze najbardziej przygotowana i nie do złamania, więc naprawdę bardzo, bardzo ciężko pracowała na to, żeby swoją pracę wykonać jak najlepiej, co nie jest wcale takie oczywiste, szczególnie, że po pierwsze stało za nią nazwisko, po drugie pod ręką był tato, który mógł nas bić po głowie, ale Sonia wystartowała sama i sama chciała dowieść swoją pracę jak najlepiej i było to czuć, było czuć ten szacunek do ludzi, z którymi pracuję, ten strach, żeby nie zawieść tych oczekiwań pokładanych w niej, ale to przełożyło się naprawdę na piękne efekty. To teraz te piękne efekty będą mogli zobaczyć widzowie już w całej Polsce. Czerpię ogromną przyjemność z odwiedzania różnych miejsc w Polsce, spotykania się z widzami, rozmawianiem o filmach, bo to właśnie dla was te filmy robię i chcę, żeby były jak najszerzej komentowane, jak najszerzej rozumiane, a oficjalna premiera w kinach. Właśnie od dziś to Jakub Michalczuk, reżyser filmu Miało Cię Nie Być, a za kilkanaście minut w Trójkowo Filmowo zapraszam na spotkanie z aktorem Robertem Gulaczykiem. Samochód w deszczu stał, radio przestało. Dotknąłem kolan twych. Nie liczyliśmy gwiazd. Lubiła tańczyć, pełna radości tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała. Kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas, mówiła mi. Wiecznie spać na jednej z dzikich plaż. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam.